is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting, Koper, bij Jazz Rock Café, georganiseerd door Smooth Jazz Europe. Jij bent begonnen met deze Coopertest. Hoe vond je de eerste set? Slager, keur uw eigen vlees. Maar we leven nog. Ja, maar het voelde wel goed, toch? Zeker, ja hoor. Ja, zeker. Ja. Okay. Ging goed. Jij hebt Coopertest opgericht in 1987. Klopt dat? Ja, ik denk zelfs dat het nog ietsje eerder was. 1985? Nee, ja, 86, 87. 86. Ja, ja, okay. Toch wel. Ja, ja. Ja, ja, klopt. Hoe is die band zeg maar bij elkaar gekomen? Ik was in die tijd samen met Jan Pijnenburg, de drummer van Doe Maar vroeger, bezig met IBM computers, zeg maar. Voor het eerst waren we bezig om zeg maar een beetje van die muziek te maken voor televisieprogramma's en zo. En op een gegeven moment maakten we composities die we eigenlijk zo leuk vonden dat het misschien wel eens live gespeeld kon worden. En in die tijd liep ik ook mijn oude schoolgenoot Ton Snijders tegen het lijf. Ik geloof in een muziekwinkel in Arnhem. En die vroeg ik toen gelijk of hij dat leuk zou vinden om instrumentale muziek te maken. En toen zijn we bij Ton even in de studio geweest. Hebben we een paar nummers opgenomen, geschreven en opgenomen. En dat was eigenlijk het begin. Ja, en direct Jazz Fusion? Of? Nee, het was instrumentale muziek. Ja. Ik nam eigenlijk de rol van de zanger over als saxofonist zonder woorden. Maar voor de rest was het eigenlijk hele nondescripte muziek. Ja, en wie zijn jullie jazzhelden? Heeft daar ook iets mee te maken? Zijn wij jazzhelden? Ja. Nee. Heb je geen... Dat wist ik niet. Nee. Oké, dus je bent er zo eigenlijk ingerold in de jazz. Wij werden niet echt als jazz gezien. En we werden ook niet echt als popmuziek gezien. En dat had zijn voor- en zijn nadelen. We konden uiteindelijk overal terecht en ook weer overal niet. Mm-hmm. We waren gewoon moeilijk in te delen. En dat is denk ik nog steeds. En nog steeds. Zo. Nou, nu zou je het jazz kunnen noemen, omdat alles wat zeg maar met live instrumenten wordt gespeeld tegenwoordig, dat noemt men al jazz of is al bijna jazz. Okay. Ja. Nou, dankjewel. Toen kwamen er enkele albums, mini-albums, geproduceerd. Eentje dan door Peter Thierhuis. Ja. Wat staat daarop? Daar staat een registratie op van een optreden in augustus 92 in het Vondelpark. En dat was een hele mooie dag. We hebben lekker gespeeld en het was ook heel erg goed opgenomen. En Peter was niet de producer, maar die heeft het gemixt. Dat was in die tijd, toen we een korte periode gehad dat we geen gitarist hadden. En toen dachten we van, als iemand het moet mixen, dan kan het maar beter een gitarist zijn, want die trekt niemand voor. Zo dachten wij toen nog. Ja. En Peter heeft het fantastisch gedaan, samen met Jan Schuurman. En daar zijn we nog steeds heel blij mee. Ja, en toen is er een tijdje stilte geweest rondom Coopertest. 2017 een reunie. Ja. Wie heeft dat eigenlijk bedacht van we gaan nou zeg maar weer met elkaar optreden? In 2017 was dat volgens mij Danny. Mm-hmm. Danny Saupala, onze drummer. Ja. Ja. En toen, dat voelde ook weer goed? Ja, het was met name dat was ook uitverkocht. En dat was we deden daar heel veel mensen een heel groot plezier mee, had ik het idee. Ja. En we hebben met Rick de Vito nog gespeeld. Ja. Dat was een van zijn laatste optredens. En dat was heel feestelijk. Dat ging heel leuk. Ja. Ja. En nou zijn jullie hier. Ja. Wat kunnen we nog meer van Coopertest verwachten? Gaan jullie door? Hebben jullie echt de doorstart gemaakt? Nou, wij speelden afgelopen vrijdag voor het eerst sinds dat optreden in de Melkweg. En toen kwam, dat was in Utrecht in het Oude Pothuis. Dat is zeg maar een cafeetje in een kelder. Ja. Kenny. We vroegen het ons toen collectief af, hoe zijn we hier in godsnaam beland eigenlijk? Wie heeft dit georganiseerd? Ja. Dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Mm-hmm. Wie heeft het eigenlijk... Dat weet je. Ik denk dat dat ook Danny was. Okay. Ja. Ja. Ja. Maar jullie gaan door. Als, hebben jullie daar hebben we het dus helemaal niet over gehad. Niet. We wisten dat we dit weekend weer gingen spelen. Mm-hmm. En dus hadden we een repetitie vandaag, een week geleden. En het was ontzettend gezellig en er klopte niets van. Echt, ieder nummer was... er kwamen wel bekende stukjes voorbij, maar die moesten niet per se op die plek. Maar we waren ontzettend vrolijk en gezellig met elkaar. We gingen ook vrij vroeg weer naar huis. We hadden tot 5 uur, maar om 3 uur. Nou, we zijn klaar. Het is alsof we ergens op een bepaalde manier bij elkaar horen. Mm-hmm. Dus als we met z'n 5 of 6 bij elkaar in 1 ruimte zijn, dan op de een of andere manier weten we alle 6 wat er moet gebeuren. Er moet eigenlijk niks. Er is al meteen wat. En vooral met heel veel plezier. Toch? Ja. Nou ja, hier is het helemaal uitverkocht. Iedereen is laaiend enthousiast. Mooi. Wat kunnen we van de tweede set verwachten? Ik denk ongeveer hetzelfde, maar dan iets minder energiek, want we zijn natuurlijk ook op leeftijd inmiddels. En ik als saxofonist, ik heb 30 jaar lang met veel plezier in dienst van vele leuke artiesten gewerkt. En dan speelde ik pauw! En dan had ik 12 maten rust. Of 16. En dan padda! Maar nu moet ik dus 2 keer 3 kwartier achter elkaar. Dus. Dat, in die zin is het gek genoeg ook weer een soort, inderdaad, een echte koepertest geworden. Ja. Qua uithoudingsvermogen. Ja. Nou. Dus als er iets raar klinkt, dan komt het daardoor. Ja. Jan Koper, bedankt. Graag gedaan. Voor het delen. En ik wens je nog heel veel plezier. En we gaan genieten van de tweede zet. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Heel blij dat het nummer achter de rug is. Maroni Man is het volgende, een nummer van Frank Stelen. Maar die vorige ook. Ja. Vorige ook. Thank you. Sandra Saupala. Frank Stelen, gitaar. Hij vroeg mij te vertellen dat hij woont in Hamburg, maar hij komt eigenlijk uit Hengelo, zegt hij. Ja, Noordhoorn, dan Noordhoorn, maar hier ging hij zijn check en zijn stuf halen. Dus ja. Lang haar. 65 kilo. Frank Stelen uit Hengelo. Dan zie je maar. Jan Koper op saxofoon. Het was wel echt een jazzcafé, toch? Zo. Danny met zijn vingers op zijn... Dat is echt voor het eerst, hoor. Dank u. Dat was wel een primeurtje, want dat hebben wij 30 jaar geleden nooit gespeeld, volgens mij. Nee. Dus het was helemaal nieuw, zeg maar. Ja, het nummer was niet nieuw, maar 30 jaar geleden weigerden ze te spelen. Ja, ja, sorry. Maar zonder dat intro, toch maar? Ja. Nee, want ja, tenminste, ik doe wel iets. Maar niet dat. En nu een kleine discussie fout. Ronde op het podium. We hebben vrijdag de intro gespeeld op een manier dat ik dacht van dat gaan we nooit meer zo doen. Maar u kunt ervoor kiezen dat u zegt van ja, doe maar, doe maar. Ja, een beetje spanning op de zondagmiddag. Wij willen er niet op afgerekend worden. Dank u wel, dit was de koppertest. Frank Stelen, Wilbrand Meiske, Danny Saopala, Ton Snijders, Sandra Saopala. Dames en heren, hartelijk applaus. Koppertest nogmaals. Ja, de kippenvel kwam van beneden tot boven, dat kan ik wel vertellen. Geweldig. Jongens, hartstikke bedankt voor dit ontzettend ongelofelijke orkest. Oh, ik hoor wat tegensputterend hier. Nog eentje dan, misschien? Kan dat er nog uit worden geperst, Jan? Sorry? Kan er nog eentje worden uitgeperst? Anders kom ik hier niet levend vandaan. Of er nog eentje kan worden uitgeperst. Kunnen we het uitpersen? Ja, nou, vergaat nou, maar. Nou, ja. Zeg, ontzettend bedankt. Nou, jongens, laatste keer, hè. Oké, hartstikke bedankt nogmaals. Hier nog eventjes weer. Koppertest. Thank you. Dank u wel. Dank jullie wel, Koepertest, nogmaals. En dames en heren, voor degene die hier voor het eerst is, vinden jullie deze muziek leuk, kom dan ook naar het volgende Jazz Rock Café, 22 januari, daar zijn we weer. En voor nu, wel thuis. Dank u wel. Mag ik nog één ding zeggen? Ik moet één ding zeggen nog. We hebben een op de zolder een doosje gevonden. Een doosje uit 1991. En er zaten nog 25 staan maar 4 nummers op, mini-cd's. Dus ja, heb het dingetje. Hoor. Maar ja, niemand heeft meer contant bij zich, dus je kan er even naar komen kijken. Ja, we doen het.